na mambo mengi ya furaha na shida. Kila uonapo raha ukumbuke mwisho utapata tabu. Hasa sisi vijana wa leo, mambo yetu ni mengi. Shida zikikufikia unalialia na kupata tabu. Dunia ina mambo mengi ya furaha na shida. Kila uonapo raha ukumbuke mwisho utapata tabu. Hasa sisi vijana wa leo, mambo yetu ni mengi. Shida zikikufikia unalialia na kupata tabu. Kweli duniani kuna mambo mengi, ukiyashiriki mwisho utalia. Ukiwa mpole humu duniani, wengi wakufanya nini mjinga. Sasa mtafanya nyenye vijana, chungeni maisha enu duniani. Kweli duniani kuna mambo mengi, ukiyashiriki mwisho utalia. Ukiwa mpole humu duniani, wengi wakufanya nini mjinga. Sasa mtafanya nyenye vijana, chungeni maisha enu duniani. Mtafanya nyinyi vijana, chungeni maisha enu duniani.